نو انسو ملک برای تو روزه میخونن، از زمین تا فلک برای تو روزه میخونن، از زمین تا فلک برای تو روزه میخونن. حسینی نور دل علی ولی الله، حسینی حسینی عشق خدایی سار الله، حسینی سار الله. قسم بگی سویت به طاق ابرویت، قسم بگی سویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میادش بلب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. مردیه بگو حسینی نور دل علی ولی الله، حسینی عشق خدایی سار الله، حسینی سار الله. بزم عزای تو روزه های تو، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. ایوون طلای تو، کرب و بلای تو، ایوون طلای تو، یه تو، به خدا خود بهشته. کربلا سیاله این دل تنگم عقده ها دارد، این دل تنگم عقده ها دارد، گویا میل کربلا دارد، کربلا دارد. ای خدا ما را کربلایی کن، در از آن با ما هرچه خواهی کن، در مشامم میرسد لحظه بوی کربلا، هر دلم ترسد به ما آرزوی کربلا. تشنه آب فرات ای عجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل.